بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سنعلن الله أما بقبال أما بقين نوين كبيبان بقبال أن الله أما بسهولين بربيتا نسي محمد صلى الله عليه وسلم at sa lahat ng sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Sumainyo nawang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kagaya sa sinabi ng kapatid natin, si Brother Raed, ipiniliwanag niya sa atin yung limang haligi ng Islam na kung saan kapag ikaw ay isang Muslim na at tumanggap ka na sa pananampalatayang Islam, ito yung mga dapat mo gampanan. Ngayon sa akin naman, na ibabahagi ko sa inyo, insyaAllah, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtanggap sa pananampalatayang Islam at kung ano ba ang mga paniniwala ng mga Muslim na pundasyon para ikaw ay maging tunay na Muslim o matatawag na tunay na mananampalataya sa Islam. Ang unang-una, bilang isang Muslim, naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan, mayroon tayong nababasa na pag sinabing nag-iisang Diyos, ang paniniwala daw ng mga Muslim sa at ng hindi Muslim ay pareho lamang. Sapagkat sinasabi nila, naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos at kami ay naniniwala din sa nag-iisang Diyos, so hindi na kailangan mag-Muslim. So, para ipaalam namin sa lahat, sa mahal naming mga tagapakinig, sa nanonood ngayon sa palabas na ito, insyaAllah ito yung pagiging malinaw na paliwanag tungkol sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Sapagkat ang paniniwala sa nag-iisang Diyos ay hindi lamang natin masasabi na ako ay naniniwala sa nag-iisang Diyos, tapos na. Kailangan mayroong konsepto ito. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, A'udhu billahi minashaytanir rajim, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa isinumpang si Satanas. Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Kul huwallahu ahad, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay nag-iisa lang. So yan ang unang-unang konsepto ng mga Muslim sa nag-iisang Diyos. Ang Allah ay nag-iisa. Allahus Samad, siya ang sandigan ng kanyang mga nilikha. Pag sinabing sandigan ng kanyang mga nilikha, ang mga Muslim ay hindi nakatuon sa nilikha. Kung sila ay manalangin, kung sila ay humihingi ng kanilang pangangailangan, kung sila ay nagkakaroon ng problema, sila ay humihingi diretso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Kapag hindi ipinanganak ang ating tagapaglikha, at hindi siya nagkaanak, nangangahulugan lamang na hindi siya kagaya nating tao. So dito tayo nagkakaiba bilang isang mananampalatayang Muslim. Sa katotohanan, itong paniniwala na ito, wala ito sa ibang pananampalataya. Sapagkat kapag sinabi mo na ang Diyos natin ay nagkaroon ng anak o ang Diyos natin ay naging tao, hindi ito konsepto ng mga Muslim. Kaya nga, bakit tayo tatanggap ng pananampalatayang Islam? Sapagkat nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya. Like kagaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, nilikha ko ang mga jin at ang mga tao upang sambahin lamang ako. Wama khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun. So nilikha pala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya at wala nang iba. So meaning, kapag sinamba mo ang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yon ang tunay na paniniwala sa nag-iisa o sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. So, isa yan sa konsepto na pinaniwalaan ng mga Muslim. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang magkakatulad. So, sa katotohanan, kapag sinabi na walang magkakatulad, walang nilikha na kagaya ng tagapaglikha. Walang tagapaglikha na kagaya ng nilikha. Like halimbawa, sa isang konsepto na napakahalaga na dapat maintindihan ng mga hindi Muslim, sa Islam, the creator will never be a creation. Ang tagapaglikha, kailanman hindi siya magiging nilikha. And the creation will never be a creator. At ang nilikha, kailanman hindi siya magiging tagapaglikha. So kapag nagkaroon ng konsepto ang isang tao na ang tagapaglikha ay hindi nilikha, insyaAllah papasok siya sa pananampalatayang Islam. At magkaroon siya ng konsepto ulit na ang nilikha ay hindi tagapaglikha, automatic yon, papasok na siya sa paniniwala at pananampalataya sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang paniniwala na dapat maintindihan, malaman din ng mga hindi Muslim, ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. So sa katotohanan pala, ang mga Muslim ay hindi lamang nag-iisang Diyos, hindi lamang mga propeta ang pininiwalaan, ngunit ang mga anghel na nilikha natin, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya na nilikha ko sila na may mga pakpak. So ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi at nagbigay ng kanilang anyo. Sa pananampalatayang Islam, ang mga anghel, wala tayong knowledge kung ano ang kanilang tunay na mga mukha, tunay na itsura, o tunay na anyo. Ang Allah lamang nakakaalam sa kanila, ngunit sa katotohanan, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maipaliwanag sa atin kung ano ang itsura ng mga anghel. At mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, siya ay naglikha ng mga anghel na may mga pakpak. May mga anghel na nilikha ang Allah na nagsusulat ng ating ginagawa. Kaya ang mga anghel nilikha ng Allah upang sundin lamang ang kagustuhan ng Allah. Sa katunayan, sa katuroan ng Islam, ang mga tao o tayong mga tao mas nakakataas o mas nakakahigit ang paglikha sa atin kumpara sa paglikha sa anghel. Sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng free will o yung layang pumili ng mabuti o masama. Ngunit ang mga anghel, nilikha sila ng Allah mula sa liwanag at wala silang free will. Kung anong kagustuhan ng Allah, yun ay sinusunod lamang nila. Kagaya ng may anghel na nagdadala ng revelasyon sa mga propeta. Ito yung tinatawag na si Angel Gabriel. At may mga anghel na nagdadala o nagbabantay ng pintuan ng paraiso, may nagbabantay ng pintuan ng impyerno, at may mga anghel na naglilista ng ginagawa natin. Sa kanan, siya yung naglilista ng ginagawa nating mabuti, at sa kaliwa naman, siya yung naglilista ng ginagawa nating masama. At itong nililista ng mga anghel na ito, ito yung ipapakita sa atin sa araw ng paghukom. Ito yung ating book of record na nalista nila na hindi tayo makapagsinungaling sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na lahat ng mga revelasyon. Mga revelasyon na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. So katotohanan na hindi lamang palakbaran ng Quran ang pinaniwalaan ng mga Muslim. Ang una, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na scroll o kalatas ni Abraham. Number two, nagpadala siya ng salmo ni David, kay Propeta David. At number three, nagpadala siya ng revelasyon kay Propeta Moses, yung tinatawag na Torah o Book of Moses. At number four, nagpadala siya ng Ebanghelyo o Gospel ni Jesus. At number five, o panghuling revelasyon, ay ang banal na Quran. At sa lahat ng revelasyon na ito, ang nananatiling orihinal na revelasyon ay ang banal na Quran na lamang. Hindi na natin nakikita yung scroll ni Abraham, yung salmo ni David, yung kautusan ni Moses, yung Ebanghelyo ni Jesus. Sa katunayan, sa ngayon, kung pag-aaralan lamang ng mga hindi Muslim yung kanilang revelasyon na tinatawag nila na Biblia, mababasa nila doon yung tinatawag na Ebanghelyo ayon kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, kay Matthew. Hindi na yung tunay na Ebanghelyo na ibinigay kay Jesus, which is yung tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus, sinabi ni Jesus. So, yun ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na lahat ng mga minsahero at sugo ng Allah, warusul. Na lahat ng ito ay pinaniwalaan ng mga Muslim ng pantay-pantay. Katulad ni Moses, ni David, ni Aaron, ni Ibrahim, ni Ismail, ni Ishak, ni Jacob, ni Lut, ni Noah, ni John, ni Jesus, at ang huli sa kanilang lahat ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makanila nawang paypaan. So naniniwala ang mga Muslim na sila ay mga tao na hindi dapat sambahin. Kaya sa Islam, ang sinasamba natin ang nag-iisang Diyos lamang at sinusunod lamang natin ang lahat ng mga propeta katulad ni Jesus alaihi salam. Tayong mga Muslim ay taga-sunod ni Jesus, hindi taga-worship o taga-samba ni Jesus. So katotohanan na tayong mga Muslim yung tunay na tagasunod ni Jesus, sapagkat kung anong sinasabi ni Jesus na sambahin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, wala kayong sasambahin maliban sa Kanya, yun ang sinusunod nating mga Muslim. Like kagaya ni sinabi ni Jesus sa banal na Quran, sabi niya sa angkan ng Israel, sabi niya, Innallaha Rabbi, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon, warabbukum, at ang inyong Panginoon, fa'buduhu, sambahin siya, yan ang matuwid na landas, hada siratal mustaqim. So yun ang sinabi ni Jesus at sinusunod lamang ng mga Muslim. Katulad ng sinabi ko kanina, yung paniniwala sa lahat ng mga sugo at mga propeta ng Allah. Ngayon yung panglima ay yung tinatawag na paniniwala sa araw ng paghukom, na lahat tayo ay mamamatay, ibabangon tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibabangon tayo at huhukuman. At sinabi niya na darating ang oras ng walang pag-aalinlangan. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fi. Wa anna Allah yab'atu man fil kubur. At ibabangon tayo ng Allah mula sa libingan at hukuman. So walang pag-aalinlangan yon na lahat tayo ay ibabangon ng Allah at hukuman. Paano kung ikaw ay hindi sumasamba sa nag-iisang Diyos na yung nagbigay sa iyo ng buhay at nagbigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo? Paano yon? Sa araw na ito, dito kasi singilin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung nagbigay ng lahat. At kung ang ibang sinasamba mo sa araw na ito, katotohanan ikaw ay pupunta sa impyerno. At yung pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay yung mabuti man o masama ang mangyayari sa isang mananampalatayang Muslim, ito ay kapahintulutan ng Allah. Ito yung tinatawag na qadar o yung destiny sa paniniwala sa Islam. So lahat ng mabuti o masama na nangyari sa isang tao, mananampalataya man siya o hindi, ito ay kapahintulutan ng Allah. Kagaya nga sa Islam, isang sa napakahalagang mensahe na sa Islam o sa mga Muslim, konti lang yung nagpapakamatay. Bakit? Mayroong nagpapakamatay. Of course, hindi maiwasan yon, hindi mawawala. Kaya lang, konti lang yung gumagawa ng ganon. Yun ang mga Muslim na hindi naniniwala, hindi sumusunod, at hindi gumagawa ng katuruan na naayon sa Islam. Sapagkat mas madaling tanggapin ng isang mananampalatayang Muslim ang pangyayari sa kanya, mabuti man o masama, kung mabuti, nagpapasalamat siya sa Allah at humingi siya ng karagdagang kabutihan. Kung masama naman ang nangyari sa kanya, ito ay humihingi siya ng protection sa Allah at humingi siya ng pangangailangan niya na maibsan o matapos ang kanyang mga problema. So kapag ito ay mangyayari sa isang mananampalatayang Muslim, siya ay malakas na Muslim. So panghuli, bilang isang Muslim, kami ay naniniwala sa nag-iisang Diyos ang Allah, sa mga anghel, sa mga revelasyon, sa lahat ng mga mensahero at sugo ng Allah, sa araw ng paghukom at sa destiny o kapalaran natin. Iniulit ko, mabuti man o masama ang nangyari sa atin, ito ay kapahintulutan ng Allah na isinulat sa atin at dapat humingi tayo at manumbalik tayo sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.